ครับสวัสดีครับผมก็จะขออนุญาตกล่าวถึงความเป็นมาที่จัดโครงการในวันนี้สักเล็กน้อยนะครับโครงการในวันนี้เนี่ยชื่อโครงการวัคซีนความทุกข์ถือกำเนิดขึ้นในเดือนธันวาคม2551นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนบริหารจัดการกิเลสหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจจนสามารถลดทุกข์เพิ่มสุขได้อย่างเหมาะสมนะครับโดยคณะทำงานเนี่ยได้มาพูดคุยกันว่าอยากจะฟังพระเถระท่านใดนะครับมีหลายท่านเสนอว่าอยากจะฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อปราโมทแห่งสวนสันติธรรมนะครับบุญกุศลก็อำนวยผลนะครับเราจึงได้คุณปรีชาเสือโคร่งเป็นผู้เป็นนิมนต์ท่านมาเทศที่โรงพยาบาลกลางได้นะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันปิดมือถือนะครับหรือตั้งเป็นระบบสั่งและขอความกรุณาอย่าถ่ายรูปหลวงพ่อในขณะกำลังเทศขณะนี้ทุกท่านคงพร้อมกันหมดแล้วก็อีกไม่นานหลวงพ่อก็คงจะขึ้นมาข้างบนแล้วครับขอบคุณครับ นมัสการท่านอาจารย์ครับเจริญพรคุณหมอชีวิตแล้วก็ทีมงานของโรงพยาบาลกลางแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาเจอกันคล้ายๆหลวงพ่อมาเยี่ยมบ้านเก่านะเพราะบ้านเกิดหลวงพ่ออยู่แถวนี้แหละอยู่แถววรจักรนี่เองตอนเด็กๆ เดินผ่านโรงพยาบาลกลางเป็นประจำเลยเขาไปเรียนที่วัดพระปราชัยตอนนั้นชอบมากเลยโรงพยาบาลกลางเป็นโรงพยาบาลเงียบๆเล็กๆข้างหน้ามีบ่อมีน้ำตกเล็กๆมีปลาเวลาจะเดินไปโรงเรียนหรือกลับจากโรงเรียนต้องมาแวะดูซะหน่อยแต่ไม่เคยคิดนะว่าจะต้องมาพักแรมที่นี่นะ แค่เดินผ่านวันนี้เรามาเจอกันเราก็มาเรียนธรรมะเราชาวพุทธเราต้องศึกษาธรรมะถ้าไม่ศึกษาธรรมะไม่ใช่ชาวพุทธก็หน้าที่ของชาวพุทธคือต้องเรียนอย่าว่าแต่พวกเราที่ส่วนใหญ่เป็นปุถุชนเลยกระทั่งพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ท่านเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าพระเสขบุคคลผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่งั้นอย่างพวกเรายังไงก็ต้องเรียนต้องเรียนธรรมะเราไม่ได้ต่อสู้กับใครเราต่อสู้กับความไม่รู้ของตัวเองถ้าเราเรียนธรรมะจะเราเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่ไกลนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่อื่นการเรียนธรรมะนั้นเรียนลงที่กายที่ใจของเราเองกายของเราเป็นธรรมะชื่อว่ารูปธรรมนะจิตใจเราเป็นธรรมะชื่อว่านามธรรมงั้นธรรมะอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นหรอกถ้าอยากเข้าใจธรรมะก็คอยรู้สึกนะรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจของตัวเองรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกสบายๆอย่าไปเพ่งคนส่วนใหญ่มันจะลืมกายลืมใจทั้งวันใจลอยรู้จักใจลอยไหมมีใครไม่เคยใจลอยไหมช่วยยกมือมีไหมหลวงพ่อต้องถามแบบนี้จะได้ไม่ต้องยกถ้าถามบอกอ้าวใครใจลอยยกมือขึ้นแล้วก็ไม่มีคนยกอีกแล้วมันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยของเราชอบเงียบใจลอยนะก็คือเราลืมกายลืมใจไปเวลาเราใจลอยเราเหม่อเราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เวลาที่เราคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่คิดตอนที่รู้เรื่องที่คิดนั่นเองมันจะไม่รู้กายไม่รู้ใจนะเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตไม่รู้อารมณ์หลายอย่างหรอกแต่ละขณะแต่ละขณะจิตรู้อารมณ์ได้อันเดียวงั้นเมื่อไหร่จิตไปรู้เรื่องที่คิดจิตก็ไม่รู้กายจิตก็ไม่รู้ใจเมื่อไหร่ไม่รู้กายเมื่อไหร่ไม่รู้ใจก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่นี่พวกเราหลายคนชอบไปหัดภาวนานั่งให้เคลิ้มลิบหลีลิบหลีนะลืมกายลืมใจใกล้ๆสลบนะเราก็บอกว่าอย่างนั้นสงบดีความจริงใกล้สลบแล้วนั่งจนลืมเนื้อลืมตัวขาดสตินะอย่าไปตั้งอย่างนั้นเสียเวลาการที่เรานั่งภาวนาแล้วเราก็เคลิ้มลืมตัวไปนะจิตมีโมหะแทนที่จะนั่งแล้วสู้กิเลสได้นะกับนั่งแล้วกิเลสมากกว่าเก่าอีกคนที่นั่งสมาธิแล้วติดสมาธิติดความสงบซึมเฉยอยู่นะพอจิตถอนออกจากสมาธิแล้วเนี่ยมันจะขี้โมโหมากกว่าคนธรรมดาโกรธเก่งสังเกตดูเถอะพวกเข้าวัดเนี่ยพวกเก็บกดกลับมาบ้านแล้วร้ายกว่าเก่าอีกร้ายกว่าคนทั่วไปอีกหนูร้ายกระหายเลือด งั้นชาวพุทธเรานะคอยรู้สึกตัวอย่าไปน้อมใจให้ซึมใช้ไม่ได้อีกพวกหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ก็คือพวกที่เพ่งเอาไว้พวกบังคับกายบังคับใจกำหนดกายกำหนดใจหลังๆนี่พวกเราหัดกรรมฐานกำหนดกันมากนะกำหนดกันใหญ่เลยรู้ลมหายใจก็เรียกว่ากำหนดลมหายใจรู้ท้องผ่องยุบก็เรียกกำหนดท้องผ่องยุบกำหนดยกเท้าย่างเท้ากำหนดไปหมดเลยกำหนดแปลว่ากดกดเอาไว้ข่มเอาไว้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติคือความระลึกได้ถ้าหากเป็นสติปัฏฐานก็ระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจเรียกว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดถ้าเมื่อไรเราอยากปฏิบัตินะเราก็เพ่งเอาไว้ให้ใจน้อมนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวกำหนดไปเรื่อยกำหนดลมหายใจนะกำหนดท้องกำหนดเท้ากำหนดมือกำหนดอิริยาบถ4กำหนดไปเรื่อยก็คือเพ่งอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้การกำหนดจิตให้น้อมไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานเป็นการทำสมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เนี่ยต้องทำวิปัสสนาให้เป็นถ้าทำแต่สมถะนะศาสนาพุทธก็ยังด้อยเกินไปเพราะสมถะกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามีแต่วิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นแหละที่มีในศาสนาพุทธวิปัสสนาแปลว่าการเห็นอย่างวิเศษเลยปัสสนะแปลว่าการเห็นวิปัสสนาคือการเห็นอย่างยอดเยี่ยมการเห็นความจริงอย่างวิเศษเลยความจริงของอะไรความจริงของกายของใจไม่ใช่เห็นอย่างอื่นด้วยนะความจริงของกายของใจคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราภาวนาแล้วเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจนะถึงจะเรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่แต่ถ้าหากเราไปเพ่งรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจรู้ท้องของยุบก็เพ่งท้องนะรู้เท้าเพ่งเท้ารู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนาเพราะเพ่งเนี่ยมันจะนิ่งกายก็นิ่งใจก็นิ่งจะเอาไตรลักษณ์ที่ไหนมาให้ดูไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูกายก็นิ่งใจก็นิ่งไปหมดบางคนนิ่งมากนะเมื่อ2วันนี้ก่อนที่หลวงพ่อจะปิดวัดก็มีพระหอบพิ้วพระมาด้วยกันฝึกกำหนดมาหนักหนาสาหัสเลยนะกำหนดจนไม่รู้เรื่องละท่านใจลอยแบบนี้เลยนั่งฉันข้าวนะน้ำลายยืดเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วถ้าพระอรหันต์น่าสงสารอย่างนั้นพวกไม่มีใครเขาอยากปฏิบัติหรอกพวกหมอเนี่ยจะเข้าใจดีเลยพวกหมอโรงพยาบาลบ้านนะเคยบอกหลวงพ่อว่าไม่ชอบนักปฏิบัตินะปฏิบัติแล้วบ้าเยอะมาสร้างปัญหาให้กับหมอมากมายเลยฉะนั้นปฏิบัติผิดหรอกส่วนใหญ่ไปปฏิบัติแบบเพ่งเอาไว้นะเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจจนมันเครียดไปหมดเลยเครียดหนักๆสติแตกทนไม่ไหวเครียดจัดวิปัสสนาจริงๆต้องไม่เครียดจิตที่เครียดนั้นเป็นอกุศลจิตจิตที่เป็นกุศลนะจะโปร่งโล่งเบารู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างสงบไม่มีตรงไหนเลยที่เป็นความเครียดจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตนะตระกูลโทสะมูลจิตงั้นถ้าภาวนาแล้วเครียดๆเนี่ยส่วนมากพวกที่กำหนดนะจะเครียดกำหนดมันกดนั่นเองกดเอาไว้มากๆก็เครียดเก็บกดงั้นเราภาวนาเราไม่ได้เก็บกดเราปล่อยให้กายมันทำงานแล้วเราตามรู้ปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วเราตามรู้เราทำตัวเป็นแค่คนดูดูไปเรื่อยๆดูไปจนวันหนึ่งเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจกายนี้ไม่เที่ยงหรอกร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ายืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่งกินอาหารเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายนะมีแต่ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานั้นเราเห็นมีแต่ความไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคอยรู้สึกอยู่ที่กายเราก็เห็นกายมันไม่เที่ยงนะกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่กับทุกข์รู้สึกไหมนั่งให้สบายเลยนะชวนนั่งให้สบายเลยแต่ละคนนั่งขัดสมาธิสบายก็นั่งไปเลยนะซื้อเก้าอี้ตัวละแสนมานั่งนึกว่าจะสบายเดี๋ยวก็ทุกข์ละนั้นกายเนี่ยมันทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองยืนเดินนั่งนอนนี่มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้สึกอยู่ที่กายเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานานๆก็ป่วยหนักทีนึงก็เข้าโรงพยาบาล ปกติก็เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแต่เราไม่รู้ว่าเจ็บป่วยอยู่เช่นนั่งแล้วมันเมื่อยมันปวดมันเมื่อยมันหิวมันกระหายมันหนาวมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ความทุกข์ล้วนๆอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราคอยรู้สึกนะรู้สึกอยู่ที่กายเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือมันไม่เที่ยงเห็นมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของที่น่ารักดูลงไปในกายไปเรื่อยๆจะเห็นแม้กายมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเวลาจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เราจะเห็นในร่างกายนี้เป็นวัตถุเท่านั้นเองนะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองหุ่นยนต์ตัวนี้เคลื่อนไหวได้ยืนเดินนั่งนอนได้นะทำงานได้กระดุกกระดิกได้แต่มันเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเป็นเปลือกที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อเรามีสติรู้ลงที่กายเราก็เห็นกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกเป็นแค่วัตถุนะมีวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจออกหายใจเข้าอะไรหมุนเวียนไปเรื่อยจะเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจะเห็นในกายนี้หน้าเบื่อกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์บีบคั้นนะใจจะคลายความยึดถือกายลงไปถ้าเราไม่ยึดถือกายนะต่อไปเราก็ไม่ทุกข์เพราะกายร่างกายนี้ต้องแก่ร่างกายนี้ต้องเจ็บร่างกายนี้ต้องตายหนีไม่พ้นทุกคนถ้าเรายึดถือกายว่ากายนี้เป็นตัวเราใช่ไหมมันก็กลายเป็นเราแก่เป็นเราเจ็บเป็นเราตายพอเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายเราก็ทุกข์สิเพราะมันเป็นตัวเราแต่พอเราเจริญสติมากเข้ามากเข้าเราเห็นนะกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งเท่านั้นวัตถุมันเจ็บมันแก่มันตายอะไรเรื่องของมันนะใจไม่เกี่ยวเนี่ยฝึกไปนะใจพอเราไม่ยึดถือกายเราก็ไม่ทุกข์เพราะกายแล้วดูจิตใจของเราบ้างจิตใจของเราก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูใจเราสิหยุดนิ่งไหมเห็นไหมนั่งฟังหลวงพ่อรู้สึกไหมใจไม่ได้หยุดนิ่งเลยเดี๋ยวก็วิ่งมามองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังได้สองสามคำสลับไปคิดละฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวดูออกไหมใครฟังอย่างเดียวบ้างไม่มีใช่ไหมไม่มีใครฟังอย่างเดียวเฮ้ยอาจารย์หน่องหาน้ำมาให้กินหน่อยรู้สึกไหมตอนนี้ใจหนีไปดูอาจารย์หน่องนึกออกไหมใจเราหนีไปแล้วเราลืมตัวเราเองเห็นไหมใจนี่เคลื่อนที่ตลอดเวลานะเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบรู้สึกไหมตอนนี้สงบรู้สึกไหมตอนที่ดูอาจารย์หน่องตะเกียใจกระเจิดกระเจิงไปใจฟุ้งซ่านนะเนี่ยแต่ละขณะนะจิตจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูตลอดเวลาเลยอย่างคนที่ใส่เสื้อเป๊ปซี่ทำมานั่งฟังหลวงพ่อทำเป็นยิ้มยิ้มใจลอยไปแล้วใจมันหนีไปสังเกตไหมตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดจิตหนีไปไหนจิตทำงานตลอดเวลาใช่ไหมดูขวดน้ำมั่งมันน่าดูอะไรน่าดูอะไรนะรู้สึกไหมใจมันวิ่งมาอยู่ที่นี่รู้สึกไหมหรือเห็นอาจารย์หน่องมันหล่อแค่ไหนจะไปดูมันนะใจเราวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาใจเราไม่เคยคงที่ใจเราฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนะซ่านไปทางตาซ่านไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซ่านไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปคิดหนีไปเรื่อยๆถ้าเรามีสตินะเราคอยรู้ไปจิตใจนี่เคลื่อนไหวตลอดเวลาจิตไม่เคยอยู่นิ่งจิตที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยมันก็คือแสดงความไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ถูกความทุกข์บีบคั้นนะจิตใจเราเนี่ยมันมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเราหัดสังเกตนะเราจะเห็นว่าความอยากเนี่ยเกิดขึ้นในใจเราตลอดเวลาเลยเช่นเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากรู้รสอยากรู้สัมผัสทางกายนะอยากรู้เรื่องก็หนีไปคิดอยากปฏิบัติธรรมก็ลงมือกำหนดนะไม่มีความอยากบีบคั้นจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาให้มีสตินะคอยรู้ทันใจมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจไม่ได้มีความสุขจริงที่เราบอกว่ามีความสุขมีความสุขนั้นเพราะเรายังไม่เห็นความจริงของมันแล้วจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้อย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเอาลองตั้งใจมองหน้าหลวงพ่อสิมาสบตากันปิ๊งปิ๊งมาดูออกไหมว่ามันจะไม่ได้มองอย่างเดียวมองอยู่นะเดี๋ยวใจก็ฉลับไปที่อื่นฉลับไปคิดทางอื่นเนี่ยตอนนี้อย่างคุณเสื้อดำเนี่ยใจหนีไปคิดละนะเราไม่ได้ดูอย่างเดียวเราสั่งจิตไม่ได้นะยกเว้นเพ่งอย่างคุณที่ใส่ไทท์อันนี้ใจ จ้องหลวงพ่อแล้วเพ่งมาอย่างนี้นะจิตก็จะนิ่งๆงั้นเพ่งเนี่ยใช้ไม่ได้อย่าไปเพ่งไว้ถ้าเราไม่เพ่งนะเราจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าเราเพ่งเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์งั้นต้องเลิกเพ่งให้ได้นะนักปฏิบัติชอบเพ่งเพ่งแล้วก็นิ่งนิ่งแล้วก็ไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูถ้าไม่เพ่งปล่อยจิตใจให้เป็นธรรมชาติปล่อยร่างกายให้เป็นธรรมชาติแล้วมีสติตามดูไปร่างกายแสดงไตรลักษณ์จิตใจก็แสดงไตรลักษณ์จิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่มันไม่เที่ยงจิตใจนะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันมีความทุกข์นะมันทนอยู่ไม่ได้หรอกอย่างเรามีความสุขนะเราก็อยู่ได้ชั่วคราวใช่ไหมความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้สลายตัวไปมีความทุกข์ความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปเนี่ยสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนั้นแต่ของชั่วคราวเท่านั้นเลยที่หมุนมาในใจเรานะหมุนเวียนเข้ามาแล้วก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้หายไปนี่แสดงความไม่เที่ยงให้ดูนะแล้วเราบังคับไม่ได้เราสั่งจิตเราไม่ได้นะว่าจงมีแต่ความสุขความทุกข์มันจะมาห้ามมันไม่ได้เราสั่งว่าจงมีแต่ความดีจิตใจมันจะโลภมันจะโกรธจะหลงใช่ไหมเราห้ามมันไม่ได้จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นว่าจิตใจบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเฝ้าดูอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าทำวิปัสสนาคอยรู้สึกกายไปนะเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งมันทำงานไปใจเราเป็นแค่คนดูอยู่เราจะรู้สึกทันทีเลยร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงดูจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นในทุกๆสภาวะความสุขก็ถูกบีบคั้นอยู่ได้ชั่วคราวก็ต้องหายไปจิตใจที่มีความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวก็หายไปถูกบีบคั้นตลอดเวลาทั้งความสุขทั้งความทุกข์แล้วก็เราเลือกไม่ได้ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วจิตมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเราบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาการที่เราฝึกมีสติรู้กายรู้ใจนะจะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดขึ้นจิตมันจะยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราผู้ใดภาวนาจนเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันไม่ใช่คนประหลาดๆนะพวกเราชอบวาดพระอริยะบุคคลวาดภาพพระอริยะไว้ประหลาดๆเช่นไม่ค่อยจะกระดุกกระดิกเป็นพระอริยะต้องนั่งซื่อบื้อถ้ากระดุกกระดิกมากถือว่ามีกิเลสไม่ใช่คนพิการนี่ไม่ใช่ฝึกให้เป็นคนพิการอย่างพระสารีบุตรใช่ไหมท่านเดินเดินไปท่านเจอท้องร่องนะท่านกระโดดตุ๊บเลยนะโดดข้ามเลยท่านไม่มาคอยดูต้องดูอยู่3ชั่วโมงแล้วค่อยนึกได้ว่าจะเอาไม้มาวางอะไรนะเสียเวลาแล้วเราอย่าไปวาดภาพอะไรที่พิลึกขึ้นมานะอย่าทำลายความเป็นธรรมดาของตัวเองจิตใจที่ดีที่สุดสำหรับการทำวิปัสสนานะคือจิตของคนธรรมดานะจิตของคนธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลานี่พวกเราพอหัดภาวนาเราชอบไปเพ่งให้นิ่งจิตที่นิ่งไม่ใช่จิตของคนธรรมดาแต่เป็นจิตของพรหมของพระพรหมนะที่เฝ้าอยู่ตามโรงแรมนั่นนะน่าสงสารนะงั้นกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาให้ได้ถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาให้ไม่ได้นะภาวนายากที่สุดเลยส่วนใหญ่ชอบภาวนาจนกระทั่งจิตมันนิ่งไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวนะซื่อบื้อแข็งๆทื่อๆทั้งกายทั้งใจฉะนั้นเราทำลายคุณสมบัติที่ดีของความเป็นมนุษย์ไปแล้วคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงใจสูงหมายถึงว่าใจที่เหมาะกับการเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาเพื่อจะได้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องเทวดาไม่ได้ยกย่องพระพรหมว่าใจสูงนะท่านยกย่องมนุษย์นะพวกเราเป็นมนุษย์พวกเรามีใจสูงใจสูงของเราก็คือใจที่เหมาะสมกับการเจริญวิปัสสนาที่สุดเพราะใจของเราเปลี่ยนแปลงรวดเร็วสุขก็ไม่นานใช่ไหมทุกข์ก็ไม่นานโลภโกรธหลงก็ไม่นานสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะอยู่ชั่วคราวแป๊บเดียวก็หายไปแล้วในขณะที่ภพภูมิอื่นๆมันอยู่นานยกตัวอย่างอย่างสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนั้นมันหลงทั้งวันจะหาขณะที่มันไม่หลงเนี่ยแทบไม่ได้เลยมันจะหลงตลอดเวลาเลยมันถึงเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเปรตนะเปรตมันโลภตลอดเวลาใจมันมีแต่ความโลภนะมันเหมือนกับความโลภมันเที่ยงเลยเที่ยงอยู่อย่างนั้นโลภอยู่อย่างนั้นอยากโน่นอยากนี่อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมมันไม่แสดงใจรักง่ายๆหรอกสันนรกมันมีแต่ความทุกข์มันเต็มไปด้วยโทสะความทุกข์บีบคั้นอยู่อย่างนั้นโทสะก็บีบคั้นอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นไม่เหมาะที่จะเจริญวิปัสสนาอสุรกายนะพวกนี้ยึดถือในความคิดความเห็นพวกเซลล์จัดนะพวกเซลล์จัดนะต่อไป เราอย่าไปเรียกเลยว่าพวกอีโก้พวกอัตตาแรงอะไรนะเราเรียกง่ายๆอย่าให้เขาได้ยินนะว่าพวกอสุรกายในสังคมเราก็เยอะนะอสุรกายมันเซลล์จัดมันยึดถือแต่ความคิดความเห็นของมันนะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วพวกนี้ยึดถือในความคิดความเห็นที่ผิดๆอย่างรุนแรงนะยึดในทิฏฐิเรียกว่ายึดในทิฏฐิพวกนี้เป็นภูมิของอสุรกายพูดจากธรรมะไม่รู้เรื่องนะหรืออย่างไปเป็นเทวดามีความสุขแม้จิตใจมีแต่ความสุขจะดูยังไงให้มันเป็นของไม่เที่ยงอ่ะมันก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นใต้ร้อยปีพันปีมีแต่ความสุขเห็นไหมมันเที่ยงดูหน้าดูตาก็ไม่แก่สักทีนะสวยอยู่อย่างนั้นแหละรออยู่อย่างนั้นนะมันดูยากนะมันทำยากภาวนายากยิ่งไปเป็นพรหมนะจิตใจสงบอยู่นานเลยนานเป็นกลับหมดพระพุทธเจ้าไปตั้งหลายองค์นะมันก็ยังสงบอยู่อย่างนั้นเห็นไหมว่าจิตเหล่านั้นในภพภูมิทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เหมาะกับการทำวิปัสสนาเลยจิตของพวกเราเนี่ยเหมาะกับการทำวิปัสสนาที่สุดแล้วงั้นเราอย่าทำลายจิตของมนุษย์ไปนะจงกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดานะจงมาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาหลายคนไปภาวนานะที่โน้นที่นี่นะเสร็จแล้วไปที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อต้องมานั่งแก้ใหม่ส่วนมากจะไปเพ่งนะเพ่งอยู่นิ่งมีพวกนิ่งแบบเจออะไรกัดแหลกนะอีกพวกหนึ่งเนี่ยเคลิ้มเคลิ้มเหลวไหลมานะจงกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาคนไหนที่ไปภาวนาแล้วไปติดอะไรพิลึกมานะให้นึกถึงวันที่ยังภาวนาไม่เป็นวันที่ยังไม่เคยภาวนาตอนเราเด็กๆอ่ะจิตใจของเราตอนเด็กๆเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเด็กเรียนธรรมะง่ายนะผู้ใหญ่เรียนยากยิ่งแก่ยิ่งเรียนยากเพราะว่าเราไปดัดแปลงไว้มากเพราะฉะนั้นเราใช้จิตใจธรรมดาอย่าไปดัดแปลงมันแล้วก็ตามดูมันไปอย่างเด็กๆนะเราเอาไอติมไปให้มันใช่ไหมมันก็ดีใจอย่างผู้ใหญ่เอามาให้มันต้องวางฟอร์มใช่ไหมอยากกินแทบตายเราก็ต้องวางฟอร์มอย่างยิ่งเป็นพระอย่างหลวงพ่อเมื่อเห็นนี่อยากกินเราก็ต้องทำเป็นสงบไว้เนี่ยผู้ใหญ่มันมารยามากส่วนเด็กนะใจเด็กมันซื่อๆใจที่ซื่อๆนั่นแหละภาวนาง่ายที่สุดเลยเห็นคนนี้เกลียดเลยนะความเกลียดเกิดขึ้นเรารู้ว่าเกลียดเรามีสติรู้ทันนะมีสติรู้ทันต่างกับเด็กนิดเดียวเด็กมันโลภขึ้นมามันไม่รู้ว่าโลภเด็กมันเกลียดขึ้นมามันไม่รู้ว่าเกลียดของเราต่างกับเด็กนิดเดียวจิตมันโลภขึ้นมาเรารู้ว่าจิตมันโลภจิตมันโกรธขึ้นมารู้ว่าจิตมันโกรธต่างกับเด็กแค่นี้ตรงที่เรารู้ทันเท่านั้นแหละแต่เราไม่ได้เก็บกดนะส่วนมากพอเราเช่นใจมันโกรธขึ้นมาเราก็รีบไปดูเฉยโกรธไม่ดีนะอยากโกรธเลยความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีหาทางทำให้หายโกรธอันนี้เป็นการแทรกแซงจะยิ่งทำให้เครียดมากขึ้นต่อไปความโกรธเกิดขึ้นมีสติรู้ทันดูไปใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธความโลภเกิดขึ้นดูลงไปเลยนี่ใจมันโลภไม่ใช่เราโลภนะใจมันโลภของมันเองไม่ใช่เราโลภใจมันหลงไม่ใช่เราหลงใจมันฟุ้งซ่านไม่ใช่เราฟุ้งซ่านใจมันหดหู่ไม่ใช่เราหดหู่ใจมันสงสัยไม่ใช่เราสงสัยดูมันไปกายมันยืนกายมันเดินกายมันนั่งกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้านี่คอยดูอย่างนี้เรื่อยดูลงที่กายดูลงที่ใจเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะพ้นทุกข์ได้ทุกข์คืออะไรทุกข์ในนิยามความทุกข์ของศาสนาพุทธนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจนะความทุกข์ไม่ใช่อกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์ไอ้นั่นเป็นแค่ปรากฏการณ์ตัวที่เป็นทุกข์จริงๆคือกายทุกข์ใจทุกข์ดูสิในทุกสถานการณ์ที่ว่ามีความทุกข์อยู่อะไรเป็นทุกข์ตัวที่เป็นทุกข์นะถ้าไม่ใช่กายทุกข์ก็ใจทุกข์งั้นตัวกายนี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์นะแล้วเรารู้สึกอยู่ที่กายตัวใจก็เป็นตัวทุกข์นะเราก็รู้สึกอยู่ที่ใจกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ค่อยรู้สึกอยู่นะดูไปเรื่อยการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยต่างกับของคนอื่นคนอื่นเขามุ่งหนีทุกข์มุ่งหลบหลีกความทุกข์มุ่งแก้ความทุกข์กลวิธีของพระพุทธเจ้านะไม่ได้ให้หนีทุกข์ไม่ได้ให้หลีกเลี่ยงความทุกข์นะแต่ท่านให้รู้ทุกข์ตรงนี้เป็นศาสตร์ที่สำคัญมากเลยนะเนี่ยหัวใจของการตรัสรู้ของท่านเลยคือท่านให้รู้ทุกข์ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการรู้นะคำว่าพุทธนั่นแหละแปลว่ารู้นะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นใช่ไหมผู้เบิกบานรู้อะไรรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงสิจิตมันจะตื่นขึ้นมาแล้วจิตมันจะเบิกบานขึ้นมาด้วยธรรมะไม่ใช่เบิกบานด้วยอารมณ์ทางโลกมายั่วให้มันเบิกบานแล้วเรารู้สึกตัวนะเรารู้สึกไปดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเห็นกายมันทุกข์เห็นใจมันทุกข์ไปเราเป็นคนดูเฉยๆเราอย่าไปอินกับมันดูเฉยๆอย่าไปอินด้วยถ้าเราไม่อินกับมันเราจะไม่ทุกข์ด้วย แต่ถ้าเราอินกับมันเมื่อไหร่เราจะทุกข์ด้วยเช่นเราไม่สบายอยู่ในโรงพยาบาลคนป่วยเยอะแยะใช่ไหมเห็นไหมคนพอร่างกายเจ็บป่วยจิตใจจะเจ็บป่วยไปด้วยหมอต้องไปดูแลเรื่องสุขภาพจิตอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัตินะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงร่างกายเจ็บป่วยแต่จิตจะไม่เจ็บป่วยเราจิตใจเรามีภูมิคุ้มกันนะเห็นตั้งชื่อเรื่องอะไรวัคซีนความสุขหรือความทุกข์ความทุกข์นะมีวัคซีนเรามีสติมีปัญญานี่แหละจิตใจเราจะต้านทานความทุกข์ได้นะความทุกข์ไม่เข้ามาครอบงำใจความทุกข์เหลือแต่ร่างกายนะอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเราต้องฝึกเอานะพวกเรามีบุญพวกเรามีวาสนามากที่เราได้ฟังธรรมะนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ที่สุดถ้าเราภาวนาเป็นนะเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยท่านทำไมท่านค้นคว้าธรรมะที่อัศจรรย์ขนาดนี้มาได้ใครๆเขาก็สอนให้หนีทุกข์ท่านสอนให้รู้ทุกข์ใครๆเขาก็สนองความอยากใช่ไหมทุกคนพยายามสนองความอยากอย่างเราดูโฆษณาสินค้าเราก็อยากได้พออยากได้เราก็ต้องรีบไปหาเงินนะไปกู้เขามาบ้างไปใช้บัตรเครดิตบ้างใช้อะไรบ้างไปเล่นแชร์บ้างนะเนี่ยเราเพื่อจะสนองความอยากพระพุทธเจ้าไม่ให้สนองความอยากท่านให้คอยรู้กายคอยรู้ใจด้วยนะวันหนึ่งความอยากจะหมดไปเองความอยากเนี่ยถ้าพูดอย่างรวบย่อมันอยากอะไรมันอยากให้ร่างกายมีความสุขอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์อยากให้จิตใจมีความสุขอยากให้จิตใจพ้นทุกข์มันก็แค่อยากเอาความสุขอยากผลักความทุกข์ออกไปความอยากมันก็มีอยู่เท่านั้นเองทีนี้ทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจนะถ้าเมื่อไรเรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งไม่ยึดถือในกายในใจนะความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกละงั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไรนะเราจะละตัณหาละความอยากได้อัตโนมัติแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกเรียกว่าละเป็นสมุจเฉดเลยไม่ใช่ละเป็นคราวๆนะที่ท่านบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละถ้ารู้ทุกข์ได้เมื่อไหร่นะสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติความอยากจะไม่เกิดขึ้นถ้าความอยากไม่เกิดขึ้นอะไรจะไม่เกิดความบีบคั้นทางใจจะไม่เกิดถ้ามีความอยากเกิดขึ้นความบีบคั้นทางใจจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจแจ่มแจ้งหมดความอยากความบีบคั้นในใจจะไม่เกิดขึ้นอีกเราเข้าถึงความพ้นทุกข์เรียกว่านิโรธหรือนิพพานนิพพานมีจริงๆนะนิพพานไม่ใช่นิยายหลอกเด็กนิพพานไม่ใช่สภาวะในอุดมคติที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นมาหลอกลวงแต่นิพพานมีจริงๆนิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละแต่จิตใจของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นนิพพานถ้าเราภาวนาให้สุดขีดจริงๆนะเราจะเห็นนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากกิเลสพ้นจากขันธ์นะจิตที่เข้าไปรู้นิพพานแล้วไม่ไปยึดถือในกายในใจไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกไม่ยึดถือกระทั่งนิพพานจิตใจยังมีแต่บรมสุขเต็มเปี่ยมอยู่อย่างนั้นเองจิตใจจะเข้าถึงความสุขซึ่งนึกไม่ถึงจริงๆเลยอัศจรรย์ที่สุดเลยการที่เราคอยรู้กายรู้ใจที่เรียกว่ารู้ทุกข์นะจนวันหนึ่งมันละความอยากได้แล้วมันเห็นนิพพานได้อันนั้นแหละเรียกว่ามรรคมรรคคืออะไรมรรคก็คือการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนะจนเห็นความจริงเห็นไตรลักษณ์จนหมดความยึดถือนั่นแหละขณะจิตซึ่งรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งขณะจิตนั้นละสมุทัยละตัณหาหมดละความอยากไปหมดเลยในขณะนั้นเห็นนิพพานขณะนั้นแหละเรียกว่าเกิดอริยมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคเลยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันนะไม่ใช่เกิดทีละครั้งทีละครั้งคนละคราวไม่ใช่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยตรงนั้นก็แจ้งนิโรธตรงนั้นแล้วเกิดอริยมรรคตรงนั้นเลยเพราะหน้าที่ของเรารู้ทุกข์ไว้นะรู้กายรู้ใจอย่าลืมมันพวกเราชอบลืมกายลืมใจชอบใจลอยนะคนที่มาเรียนธรรมะกับหลวงพ่อตอนนี้นะที่หัดรู้สึกตัวจิตตื่นขึ้นมามีเป็นหมื่นแล้วตอนนี้ที่สามารถตื่นขึ้นมาได้รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นหลุดออกมาจากโลกของความคิดหลุดออกจากโลกของความฝันได้คนทั้งโลกนี้ตื่นเฉพาะร่างกายนะติดจิตใจไม่เคยตื่นเลยจิตใจของคนในโลกนี้หลงอยู่ในความคิดหลงอยู่ในความฝันตลอดเวลานะอย่างคุณแถวที่สามเนี่ยเห็นไหมใจกำลังฝันไปแล้วผู้ชายใจมันหนีไปเนี่ยคุณที่ใส่ไทยนี่ก็ใจก็ฝันไปแล้วใจมันฝันใจมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมันลืมกายลืมใจมันไม่ได้ทำวิปัสสนาแล้วงั้นสิ่งแรกที่พวกเราต้องหัดนะหัดรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไปเรื่อยใจลอยแล้วรู้ทันใจลอยแล้วรู้ทันนะต่อไปเราจะรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวบ่อยๆเราก็จะเห็นความจริงของกายของใจบ่อย พอเห็นความจริงของกายของใจบ่อยๆวันหนึ่งก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรานะเข้าใจแจ่มแจ้งเต็มที่นะก็หมดความยึดถือกายยึดถือใจนะก็จะไปเห็นนิพพานนะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนี่เทศตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่กอไก่ยันหอนุฮูกเลยนะงั้นอยู่ที่พวกเราแล้วนะธรรมะก็บอกให้อย่างเปิดเผยถ้าพูดสำนวนหนังสือพิมพ์บอกหลวงพ่อเทศแบบโจงคลุ่มนะเทศแบบเทกระเป๋าเทย่ามให้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรารู้ตัวรู้สึกตัวนะแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานอย่าเอาแต่คิดคิดฝันฝันอย่าเอาแต่ใจลอยเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็อย่ามัวแต่กำหนดอย่ามัวแต่เพ่งอย่ามัวแต่บังคับกายบังคับใจให้นิ่งมัวแต่ไปบังคับให้นิ่งมันไม่แสดงไตรลักษณ์มีพระไปเรียนกับหลวงพ่อนะท่านภาวนาหลายปีนานมากเลยทำสมาธิอย่างเดียวเลยท่านบอกว่าทำไมท่านไม่เดินปัญญาจิตมันไม่ยอมเดินปัญญาก็บอกท่านเพ่งเอาไว้ท่านไม่เดินปัญญาหรอกฟังทำไปให้นั่งฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปฟังไปถึงวันหนึ่งใจท่านตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดได้ท่านบอกเข้าใจแล้วท่านเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วมันต้องเป็นผู้รู้นะคือรู้กายรู้ใจพอรู้แล้วเราจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นทันทีที่จิตตื่นนะจิตจะเบิกบานนี่แหละคือคำว่าพุทธะเราจะเป็นผู้รู้เราจะเป็นผู้ตื่นเราจะเป็นผู้เบิกบานคนทั่วๆไปไม่ใช่ผู้รู้แต่คนทั่วๆไปเป็นผู้หลงหลงไปทั้งวันหลงไปทั้งคืนหลงไปไหนหลงไปคิดส่วนใหญ่จะหลงไปคิดงั้นเราคอยรู้สึกตัวนะจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตแอบไปคิดคอยสังเกตนะจิตของเราคิดตลอดเวลาดูออกไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดนะฟังสองประโยคยังไม่ทันจบประโยคเนี่ยจิตก็แอบไปคิดทีหนึ่งไปคิดอะไรก็คิดเรื่องที่หลวงพ่อพูดเห็นไหมจิตมันสลับไปคิดตลอดเวลาหัดรู้สึกนะหัดรู้ไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้จิตหนีไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยเนี่ยขั้นต้นเลยฝึกแบบนี้ไว้จิตแอบไปคิดแล้วรู้จิตแอบไปคิดแล้วรู้ให้กันบ้านแล้วนะชาวโรงพยาบาลกลางหรือโรงพยาบาลอื่นแอบมาฟังด้วยก็เอาไปทำได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ดูออกไหมหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บจิตไปเลยรู้สึกไหมจิตไปคิดเลยนะคิดอุตลุดเลยค่อยๆหัดสังเกตนะไม่ยากหรอกหัดสังเกตไปการที่เราหัดสังเกตสภาวะมากๆเราไปจิตเราจะตื่นขึ้นมาเราจะมีสติที่แท้จริงขึ้นมาดูออกไหมพอหยุดพูดปุ๊บจิตไปแล้วนะจิตไม่ได้ฟังเนี่ยพอหยุดพูดจิตก็ไม่ได้ไปฟังใช่ไหมจิตก็ไปหนีไปคิดเลยดูออกไหมหนีไปคิดพวกที่ไม่หนีไปคิดก็เหลือแต่พวกที่ไปเพ่งไว้บางคนก็ไปจับเข้าไปที่ลมหายใจเพ่งลมหายใจไว้งั้นถ้าใครเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะการภาวนาจะสั้นนิดเดียวเพราะสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยคือวิธีการเจริญสติจนกระทั่งเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจแล้วก็ไม่ยึดถือกายยึดถือใจมันไม่ยึดของมันเองหัดมีสตินะคอยรู้ทันตัวเองเรื่อยๆรู้ทันรู้ทันไปรู้ไปอย่างสบายๆอย่าไปเพ่งไว้ถ้าเพ่งไว้ใช้ไม่ได้กายก็นิ่งใจก็นิ่งรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยฟังครั้งแรกยากมากถ้ายากมากนะพยายามหาซีดีไปฟังนะฟังเขาก็มีแจกอาจจะไม่ทั่วแต่ซีดีหลวงพ่อเยอะนะทุกวันนี้เต็มไปหมดแล้วพยายามหาฟังบางคนมีอยู่แผ่นเดียวฟังทุกวันทุกวันจิตตื่นขึ้นมาบางทีสามีฟังภรรยาตื่นก็มีนะมีหลายบ้านเลยพอขึ้นรถก็เปิดซีดีหลวงพ่อเปิดไปนะขับรถอยู่ใจลอยลูกนั่งอยู่ในรถลูกบอกเลยพ่อใจลอยไปแล้วเด็กมันเริ่มรู้สภาวะงั้นพยายามฟังนะฟังไปเรื่อยๆในที่สุดจิตจะตื่นขึ้นมาธรรมะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะฟังยากมากนะถ้าคิดจะฟังให้รู้เรื่องแต่ถ้าทำใจให้สบายฟังเล่นๆไม่นานเราก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้ธรรมะด้วยตัวของเราเองเราจะคอยรู้สึกนะอย่างฟังหลวงพ่อแล้วใจมันสงสัยอย่างคุณแถวที่สามเนี่ยใจมันสงสัยขึ้นมาเราก็รู้ทันว่าจิตมันสงสัยนะเห็นไหมคนอื่นอยากจะดูว่าคนไหนอยากดูใช่ไหมจิตก็วิ่งไปที่เขามันลืมตัวเราเองเราก็รู้ทันว่าจิตเราหลงไปแล้วนะไม่ยากนะไม่ยากอะไรหรอกหัดรู้สึกไปหลวงพ่อฝึกอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะงั้นเอาซีดีไปฟังนะฟังถ้าไม่ได้รับแจกก็ไปดาวน์โหลดเอาจาก vimutti.net นะมีให้ฟังเยอะแยะฟังแล้วก็ไม่ต้องรู้เรื่องเราไม่ได้เรียนปริยัติปริยัติต้องฟังให้รู้เรื่องต้องจดเลคเชอร์ด้วยนะต้องจดไว้แล้วจะได้ท่องเอาไว้จำเอาไว้แต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้ฟังอย่างนั้นผู้ปฏิบัติฟังหลวงพ่อแล้วสังเกตจิตไปเลยเช่นฟังหลวงพ่อแล้วก็งงขึ้นมานะรู้ว่ากำลังงงอยู่ฟังแล้วมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขนะฟังแล้วชักซึมๆรู้ว่าซึมๆฟังแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฟังไปเรื่อยๆนะจิตจะตื่นขึ้นมานี่มีคนมาบอกนะว่ามีวัดบางแห่งนะเอาซีดีหลวงพ่อไปขายด้วยนะเราแจกนะเอาไปขายต่อนะมีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ว่ากันนะอย่างน้อยก็คนยังได้ฟังพยายามฟังไปฟังไปแล้วก็สังเกตจิตไปนะถ้าต่อไปจะให้ถามนะสังเกตไหมจิตวิ่งไปอยู่ที่คุณจูนนี่ จูนนี่สังกัดค่ายแกลมมี่ กับนมัสการหลวงพ่อค่ะดิฉันจะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าจิตของดิฉันตื่นแล้วก็เป็นกลางหรือยังคะ มันเริ่มตื่นนะแต่ยังติดเพ่งอยู่ยังกดอยู่นิดหน่อยมันเริ่มตื่นแล้วล่ะแต่ยังไม่เต็มที่รู้สึกไหมจิตตอนนี้เป็นยังไงเห็นความกระวนกระวายไหม เห็นค่ะ นะรู้ตันจิตมันกระวนกระวายเราไม่ได้กระวนกระวายเราเป็นแค่คนดูนะนี่ฝึกตัวอย่างนี้เรื่อยๆตอนนี้จิตนี้ไปคิดทราบไหมจิตไปคิดใช่ไหมจิตมันไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันว่าจิตไปคิดอยากพูดรู้สึกไหมเห็นแรงดันไหมมันจะมีแรงดันขึ้นมาที่กลางหน้าอกเนี่ยเดี๋ยวนี้นะพวกจิตแพทย์นะใช้วิธีแก้ปัญหาง่ายๆเนี่ยคนไข้บางคนรักษายากนะหมอสั่งยาหลายปีไม่หายนะเริ่มแจกซีดีหลวงพ่อแล้ว ฟังไปฟังไปหายได้นะยกเว้นพวกที่เป็นเพราะสมองผิดปกตินะถ้าเป็นเพราะระบบประสาทเนี่ยไม่หายนะถ้าเป็นเพราะทางจิตใจเราหายได้น้องไง กราบขอบพระคุณหลวงพ่ออ ย่าไปกดไว้ปล่อยจิตให้เป็นธรรมดานะของคุณเริ่มใช้ได้แล้วปล่อยให้เขาทำงานแล้วเราตามดูเขาไป กระผมขอถามว่าขออุบายพระเดชพระคุณที่จะลดความเพ่งของกระผมครับ โยมต้องเลิกปฏิบัติไปต้องใจถึงคนไทยไปแปลคำว่าปฏิบัติผิดนะเราไปแปลปฏิบัติว่าทำงั้นทุกครั้งที่เราคิดถึงการปฏิบัตินะเราก็จะคิดขึ้นมาทันทีว่าทำยังไงแล้วจะดีทำยังไงแล้วจะตื่นทำยังไงแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานเราอยากทำนะปฏิบัติจริงๆแปลว่ารู้อยู่เฉพาะหน้าคำว่าปฏิแปลว่าเฉพาะนะบัตคำว่าบัตเนี่ยแปลว่าถึงเฉพาะรู้เฉพาะรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายดูใจทำงานอย่าไปบังคับกายบังคับใจนะเราบังคับกายบังคับใจเพราะเราอยากให้มันดีต้องปล่อยซะอย่าอยากดีรักดีหามจั่วจั่วหนักนะอย่างตอนนี้ใจเราแอบไปคิดทราบไหมเพ่งอยู่จะไม่เห็นนะเพ่งลืมการปฏิบัติซะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาถือศีล5ไว้ศีล5จำเป็นนะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาแล้วใจเราจะเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงตลอดเช่นเราเห็นคนนี้เรามีความสุขเราเห็นคนนี้เรามีความทุกข์เราเจอแต่ไฟแดงใช่ไหมเราก็หงุดหงิดเราเจอไฟเขียวเราก็ดีใจนั่นที่เราภาวนาได้ทั้งนั้นนั่นเราคอยรู้ทันความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆดูเล่นๆอย่าคิดว่าเราจะภาวนาอย่าคิดเรื่องปฏิบัติเลยให้คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรู้เล่นๆไปต่อไปมันจะเลิกเพ่ง กราบขอบพระคุณครับ หลวงพ่อเสียเวลาเพ่งอยู่22ปีตั้งแต่เด็กๆนี่แหละยังอยู่ถนนบริพัตรเนี่ยบ้านดอกไม้นะอยู่ตรงนี้แหละตอนเด็กๆอายุ7ขวบพ่อพาไปกราบท่านพ่อลีที่วัดอโศการามนะหลวงพ่อเลยเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อลีนี่ไปเรียนกับท่านได้ 2-3 ปีท่านก็สิ้นไปเราเด็กเล็กนะท่านก็สอนแต่สมถะท่านยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาให้ไม่ได้สอนหลักของวิปัสสนาทำแต่สมถะนะหลวงพ่อเพ่งเก่งนะเพ่งลูกเดียวเลยเพ่งแล้วก็ใจก็นิ่งๆอย่างนั้นนะจนกระทั่งอายุ29เพ่งอยู่22ปีอายุ29ถึงไปเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนง่ายๆเลยบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองให้เป็นคนอ่านไม่ใช่ให้เป็นนักประพันธ์ไม่ให้เป็นผู้กำกับด้วยนะให้เป็นคนอ่านเฉยๆไม่ใช่นักวิจารณ์ด้วยว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะให้รู้เฉยๆหลวงพ่อก็หัดดูจิตดูใจนะดูไปเรื่อยๆมันไม่ยากหรอกนี่ถ้าเราเพ่งอยู่เราก็ไปต่อไม่ได้ กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะก็อยากถามว่าลูกควรภาวนาอย่างไรหรือว่ามีอุบายอย่างไรที่เหมาะกับลูกนะคะ การภาวนาจริงๆเนี่ยนะคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงงั้นเราต้องหัดรู้สึกต้องหัดมีสติก่อนสติเป็นเครื่องมือในการรู้กายรู้ใจวิธีที่จะทำให้สติเกิดนั้นก็คือจิตจะต้องจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นถ้าจิตเห็นสภาวะบ่อยๆคุณลืมคำว่าปฏิบัติซะนะแล้วก็คอยรู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราเช่นใจเราแอบไปคิดก็รู้ใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเรามีโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาคอยรู้ลูกเดียวหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งสติแท้ๆจะเกิดขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอย่างคุณผู้ชายที่ส่งกันบ้านเสร็จตะเกียรู้สึกไหมเริ่มกดอีกแล้วเลิกซะตอนนี้ต้องเลิกนะตัวนี้ขวางวิปัสสนาอยู่ของคุณใจลอยคนที่สามใจลอยไปแล้วทราบไหมพอหลวงพ่อหันไปคุยกับคนนี้หนีไปเลยเห็นไหมออกนอกโรงพยาบาลไปแล้วยังรู้สึกแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมอย่าบังคับตัวเองนะปล่อยให้มันทำงานรู้สึกไหมเราเพ่งอยู่ตอนนี้รู้สึกไหมเรากดให้มันนิ่งอย่า กดให้นิ่งนะเลิกซะการเพ่งให้นิ่งการกำหนดเอาไว้การกดเอาไว้ข่มเอาไว้ควบคุมเอาไว้บังคับเอาไว้นะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเคยเรียนไหมการที่เราหลงตามกิเลสเผลอเพลินไปเรื่อยๆเรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคการที่เพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจกำหนดกายกำหนดใจนะทำกายให้ลำบากทำใจให้ลำบากเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคสองสิ่งนี้นะคือหลงตามกิเลสกับบังคับไว้เนี่ยสองสิ่งนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เว้นซะแล้วมีสติรู้สิ่งซึ่งกำลังปรากฏขึ้นในกายในใจอย่างเป็นปัจจุบันมีสติรู้ลงปัจจุบันไปเช่นใจเราหนีไปคิดไหมการหนีไปคิดในปัจจุบันรู้ว่าหนีไปคิดใจมีความสุขกำลังมีความสุขอยู่รู้ว่ามีความสุขนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเดี๋ยวสติมันจะเกิดขึ้นมานะไม่ยากหรอกหลวงพ่อฝึกไม่กี่เดือนเลยนะ ค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะ แป๊บหนึ่งนะคุณคนที่สองรู้สึกไหมเมื่อกี้เผลอไปเมื่อกี้ลืมกายลืมใจไปวูบหนึ่งรู้สึกไหมนั่นแหละเห็นไหมตัวนั้นแหละเรียกว่าขาดสติละคุณรู้สึกไหมขณะนี้จิตของคุณเบิกบานขึ้นมาตื่นขึ้นมาเนี่ยคือภาวะแห่งการรู้ตื่นเบิกบานละนะตอนนี้กลับไปสู่ภาวะแห่งการเพ่งอีกแล้วงั้นคุณต้องเผลอนะคุณเผลอแล้วคุณรู้ว่าเผลอจิตคุณจะตื่นนั่นแหละคือเคล็ดลับเคยมีพระองค์หนึ่งนะลูกศิษย์หลวงปู่ท่อนไปหาหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการท่านติดสมถะท่านติดเพ่งอย่างรุนแรงนะเพ่งจนเครียดมากเลยเส้นเลือดในสมองแทบแตกเลยไปหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อโอ้องค์นี้เพ่งแรงติดเพ่งมานานหลวงพ่อหลอกท่านนะชวนคุยให้ท่านเผลอพอท่านคุยท่านเลิกเพ่งเห็นไหมคุยแล้วมันเผลอไปบอกนี่เผลอไปแล้วนะท่านรู้ทันปั๊บตรงที่รู้เนี่ยคือรู้ละจิตมันรู้ตื่นขึ้นมานะแต่ท่านยังจับสภาวะนี้ไม่แม่นจิตก็หลงกลับไปเพ่งอีกใหม่เพราะฉะนั้นพอเผลอแล้วรู้ว่าเผลอนะจะกลับมาเพ่งอีกพอท่านเพ่งหลวงพ่อก็หลอกให้คุยไปเรื่อยๆนะพอท่านเผลอชี้ให้ดูอีกเผลอแล้วนะท่านเห็นครั้งที่สองนะท่านก็ยังเพ่งอีกพอชี้ครั้งที่สามนะท่านตบโต๊ะเปรี้ยงเลยเราคิดว่าจะชกเราแล้วโป้งเลยเข้าใจแล้วง่ายนิดเดียวเหมือนเส้นผมบางภูเขานิดเดียวใจเราเผลอไปรู้ว่าเผลอส่วนมากพอเราชอบเพ่งตลอดเวลาหัดเผลอซะเผลอไปพอใจเผลอนะเรารู้ว่าเผลอเนี่ยจะรู้ตัวได้พอดีเลย ค่ะหนูรู้สภาวะธรรมบ้างหรือยังเจ้าคะหลวงพ่อ เห็นใจที่กระวนกระวายไหม เห็นเจ้าค่ะ ถ้าเห็นก็เรียกว่าเห็นสภาวะนั่นแหละแต่สังเกตไหมจ ิตขณะนี้นี่เป็นกลางหรือยัง ไม่เป็นสิ เพราะว่าอยากหาย แล้วไงนั่นแหละหัดดูสภาวะก็หัดดูอย่างนั้นแหละจิตเรากระวนกระวายรู้ว่าจิตกระวนกระวายเห็นไหมเราอยากจะหายรู้ว่าอยากเนี่ยดูไปอย่างนี้สภาวะอะไรปรากฏขึ้นสดๆร้อนๆต่อหน้าต่อตานะรู้ลงไปตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหม รู้เจ้าค่ะ นะจิตแอบไปคิดนะของคุณหลงไปคิดแล้วนะคุณนึกออกไหมหลงไปอีกวูบแล้วแต่คราวนี้ไม่ตื่นเหมือนตะกี้คราวนี้เพ่งเอาไว้นะ หลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วตอนกำลังมองแล้วเจ้าค่ะเนี่ยกำลังกระวนกระวายแล้วดูอย่างนี้นี่โอเคหรือยังเจ้า โอเคสิ เราเห็นว่าจิตมันกระวนกระวายเราเป็นแค่คนดูนะเราไม่ได้กระวนกระวายถ้าเมื่อไหร่เราอินกับมันนะเราถึงจะกระวนกระวายไปด้วยเหมือนเราดูโทรทัศน์นะดูโทรทัศน์เราเห็นนางเอกถูกนางอิจฉาตกกลิ้งไปกลิ้งมาใช่ไหมเราดูเล็ดเราไม่อินอ่ะเราก็ไม่มีความรู้สึกร่วมไม่ทุกข์ด้วยแม้ถ้าเรารู้สึกสวมวิญญาณนางเอกนะโอ้ยครับแค้นใจเราก็ถูกบีบคั้นไปด้วยงั้นถ้าเราเห็นจิตใจมันทำงานเราเห็นร่างกายมันทำงานเราไม่อินกับมันนะเราเป็นแค่คนดูสบายๆนะความทุกข์จะไม่เข้ามาที่ใจหรอกอย่าไปกดไปตอนนี้กดอยู่มีกี่คนที่จะถามนะจูนนะสงสัยไม่ทันนะที่อ้าว่าไปงั้นต้องตรวจกันบ้านสั้นๆ กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือของหลวงพ่อมาระยะหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกต้องหรือเปล่า ถูกแล้วนะใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วดูเล่นๆไปเห็นไหมกิเลสมันโผล่ขึ้นมาได้ทั้งวันดูออกไหม ก็ออกบ้างไม่ออก บ้างกิเลสมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมานะเราแค่รู้ดูไปเรื่อยๆความจริงทั้ง5คนเนี่ยใช้ได้แล้วนะทั้ง5คนนะใกล้จะตื่นนะ4คนนะมีของคุณเนี่ยติดเพ่งแรงไปนิดนึงคนที่4อย่าไปเพ่งนะถ้าไม่เพ่งก็หลุดออกมา แล้วบางครั้งเนี่ยพอเราเหมือนเรารู้ว่าเราคิดเราเผลอมันเหมือนว่าเราจะดึงตัวเรากลับมา เออนั่นแหละที่หลวงพ่อบอกว่าพอรู้ว่าเผลอนะที่แรกเผลอก่อนสภาวะที่1คือเผลอไปคิดสภาวะที่2คือรู้ว่าเผลอไปคิดสภาวะที่3คือดึงคืนมาตอนที่เผลอไปนะเป็นกามสุขาริกานุโยคหลงตามกิเลสไปตอนที่ดึงคืนมาเนี่ยบังคับตัวเองเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคตัวรู้อยู่ตรงกลางแต่ว่าโดยธรรมชาติของพวกเราที่หัดใหม่ๆเนี่ยเราเคยชินที่จะบังคับตัวเองพอรู้ว่าเผลอเนี่ยจะกลับมาเพ่งทุกคนเลยให้รู้ทันว่าเพ่งไปแล้วต่อไปก็คลายออกคลายออกนะอย่าไปบังคับใจให้นิ่งของคุณผู้ชายก็ไปบังคับนะปล่อยซะปล่อย กราบขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ ขอบคุณนะใจยังสงสัยอยู่ให้รู้ว่าสงสัยซะก่อนแล้วค่อยขอบคุณนะ นมัสการหลวงพ่อของผมนี่ปฏิบัติถูกแล้วก็จิตตื่นบ้างหรือยังคร ับ ก็พอใช้ได้นะแต่ตอนนี้คุณตื่นเต้นก็เลยไปกดไว้นะใช้ได้อยู่หัดดูสภาวะไปถ้าทั้งวันเห็นว่าเดี๋ยวก็ใจลอยเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็ใจลอยเดี๋ยวก็รู้สึกถ้าเห็นอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าทั้งวันเลยไม่เคยเผลอเลยในเพ่งแน่นอนเลยเพราะจิตของเรามันจะไม่รู้สึกตัวได้ตลอดเวลาไม่ใช่พระอรหันต์อย่างตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมหัดดูไปอย่างนี้นะใช้ได้คนนี้เริ่มคลายออกแล้วรู้สึกไหมใจมันสว่างขึ้นมาแล้วอย่าไปเพ่งปล่อยมันโรงพยาบาลกลางทั้งหมดเลยหรือเปล่าเก่งนะ6คนแล้วใช้ได้แล้ว ค่ะนมัสการค่ะก็คือเพิ่งฝึกแล้วก็บางครั้งรู้สึกว่าจะยังมีอาการแน่นๆในท้อง แน่นๆเพราะว่าเพ่งไว้บังคับไว ้เราจะทำยังไงถึงจะคลายได้คะ อย่าไปทำมันสิถ้าทำยังไงก็เพ่งยังก็เครียดถ้าเราไม่ไปทำเหตุของมันเราก็ไม่เครียดหัดรู้สึกไปรู้ความรู้สึกนะความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นคอยรู้เล่นๆไปฟังซีดีอีกเอาไอ้หนูคนนี้ไปที่ไหนก็เจอเรื่อยๆ กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งไปภาวนาที่ผาซ่อนแก้วกลับมาเจ้าค่ะหลวงพ่ออำนาจทักว่าตื่นมากขึ้นไปทำอะไรมาหนูตอบว่าฟังซีดีหลวงพ่อทุกวันเจ้าค่ะ ก็ต้องอย่างนั้นแหละ ค ่ ะ ปกติ ลืมบ อกถ้าฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็หลับเนี่ยผิดปกติไปตรวจสภาพจิตใจได้เลย ค่ะแล้วหัดรู้สึกตัวทุกประจำวันนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจิตใจโปร่งมากขึ้นจะขอการบ้านหลวงพ่อเจ้าค่ะ ตอนนี้บังคับอยู่ดูออกไหม ดูออกค่ะ ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่จิตยังฟุ้งซ่านง่าย ค ่ ะ ให้ไปเดินจงกรมไว้นะเดินไปแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินไม่ใช่เดินบังคับให้จิตนิ่งนะเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินเดินไปเดินไปใจลอยแวบรู้ว่าใจลอยพอนานดีขึ้นเยอะเลยพักก่อนไปเจอที่วิมุตติยาลัยของท่านหมอใช่ไหมตอนนั้นยังสู้ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกเปล่าร ู้สึกเจ้าค ่ ะ ใจมันสว่างขึ้นมาแล้วนะรู้สึกไปเดินเดินท่านะเดินแล้วเห็นกายมันเดินแล้วเห็นจิตมันทำงานไม่ใช่เดินบังคับกายบังคับจิตเอาเชิญคน ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ทำซีดีแจกนะคะ เหรอโมก็โมอ่ะสาธุอยู่ไหนก็ไม่รู ้กราบนมัสการหลวงพ่อครับเห็นกายอยู่แต่ว่าไม่ชัดเจน ต่ใจเนี่ยมันจะไม่ชัด เขาคุณนิ่งมันนิ่งเกินไปถ้าเราเพ่งอยู่นะจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง กดเลยครับ กดไว้ไม่เพียงกดธรรมดานะน้อมใจให้ซึมด้วย อ๋อครับแต่จะแก้ไขยังไงครับขอกันบ้านไป เลิกนั่งไปก่อนเลิกนั่งสมาธิไปก่อนนะแล้วก็ไปเดินไปหางานทำกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารดต้นไม้อะไรนี่หางานทำไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายมันทำงานเรื่อยยังไม่จะตื่นขึ้นมาพอใจเราตื่นขึ้นมาดีแล้วก็กลับไปทำสมาธิใหม่ไม่เป็นไรตอนนี้ถ้าทำสมาธิมากโมหะจะมากใจซึมคุณนั่งสมาธิด้วยวิธีนี้แหละนี่นั่งแล้วก็จะน้อมเข้าไปน้อมนึกออกไหม นึกออกครับ นั่นแหละคุณไปนั่งแบบนั้นมันถึงซึม จิตมันวิ่งไปที่กาย นะ มันได้เห็น แล้วมันหลงไป มันหลงใช่ไหม มันหลงไปอยู่ที่กายให้คุณรู้ทันว่าจิตไหลไปรู้ทันว่าจิตไหลแล้วอย่าดึงนะถ้าดึงแล้วจะแน่น อ๋อจะไม่อยู่จะไม่เป็นกลางจะ มันไหลไปมันไม่ตั้งมั่นมันไหลลงไปอยู่แช่อยู่กับกายนะจิตก็ถูกโมหะครอบไปเลย ครับ จิตเลยกลายไปทำสิ่งที่ครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าโมหะสมาธิ ครับ มันไม่ใช่สัมมาสมาธิทำแล้วมัวเราทำแล้วไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ ครับเดี๋ยวตามไปส่งกันบ้านที่วัดอีกทีครับ เออนะตามไปดูวันหน้าวันบางวันหลวงพ่อไม่อยู ่นมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อเดือนที่แล้วได้มีโอกาสไปเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยพอใช้ได้อะค่ะทีนี้เนี่ยก็ลองมาดูตัวเองฟังซีดีเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติมาเนี่ยยังไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองเป็นผู้ดูหรือว่ารู้สึกว่าเป็นผู้ถูกดู ไม่จำเป็นอ่ะเห็นไหมว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยชั่วคราวนะความสุขความทุกข์โลภโกรธหลงอะไรเนี่ยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูอยู่แค่นี้ก็พอละ แล้วทำยังไงให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาล่ะคะ ยังไม่ต้องนะหัดดูสภาวะบ่อยๆกันดูไปเรื่อยจนสติแท้ๆมันเกิดกับ คือที่ผ่านมานี้ก็คือสติมันเกิดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าใจยังไม่ตั้งมั่นใช่ไหมคะ ใจมันยังไม่ตั้งมั่นนะ แล้วทำยังไงให้ตั้งมั่นนะคะท่าน คือสติที่เกิดตอนนี้มันไม่ใช่สัมมาสติถ้าสัมมาสติเกิดเนี่ยนะจะต้องเกิดสัมมาสมาธิด้วยนะสติตอนนี้เป็นสติธรรมดามันไม่ใช่สติที่รู้กายรู้ใจที่แท้จริงมันยังเจือด้วยการคิดรู้สึกไหมเรายังรู้ที่เจือด้วยการคิดอยู่อย่างตอนนี้ก็ไปคิดแล้วทราบไหม ค่ะ ให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดบ่อยๆเนี่ยไหลไปแล้วรู้สึกไหมรู้ตรงนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวใจมันจะตื่นขึ้นมา ขอบพระคุณค่ะ กราบนมัสการค่ะโยมติดเพ่งมา20กว่าปีค่ะพระอาจารย์แล้วก็มาปฏิบัติดูจิตได้2ปีแต่โยมฟุ้งมากค่ะ เพ่งน้อยลงคนที่ติดเท่งนานๆนะพอมาหัดดูจิตเนี่ยจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนปกติเพราะว่ามันเก็บกดมานานจะตกใจ จิตโยมเกิดดับแทบทุกวินาทีเลยอะค่ะพระอาจารย์ รู้สึกไหมตอนที่เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเกิดดับทุกวินาทีเราอินกับมันละ ใช่ค่ะ เรารู้สึกมันมากเลยนะเนี่ยให้รู้ทันนะจิตมันอิน ขึ้นส่งกันบ้านนะคะ ให้รู้ทันลงไปเรื่อยๆเริ่มหายจากการเพ่งแล้วล่ะใช้ได้ ขอบพระคุณค ่ ะ เก่งนะเพ่งตั้ง20กว่าปีแล้วแก้ได้มีคุณป้าอยู่คนหนึ่งนะแกเพ่งมาตั้งแต่สาวๆแกไปหาหลวงพ่อตอนอายุ87หลวงพ่อบอกว่าโยมก็เพ่งต่อไปก่อนแก้ไม่ทันแก้เกิดแก้ให้เลิกเพ่งนะจิตจะฟุ้งสุดขีดแล้วถ้าตายตอนนั้นเดี๋ยวจะไปอบายซะรอแกไปเป็นพระพรหมนะผ่านพระศรีอานไปอีก 2-3 องค์อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่มาตั้งต้นเอาใหม่เสียเวลาอ่ะต่อไป กราบนมัสการแล้วขอโอกาสหลวงพ่อนะครับ แป๊บนึงนะหลวงพ่อจะต้องเล่นงานแม่ชีแม่ชีใจลอยแล้วรู้สึกไหมนะว่าไป ครับอยากจะให้หลวงพ่อช่วยตรวจกันบ้านนิดนึงว่าที่ปฏิบัติมาเพ่งเกินไปหรือว่ากดเกินไปหรือเปล่าครับ ยังมีกดอยู่บ้างนะ นะครับ ถ้ากดอยู่ใจจะแข็งแข็ง ครับ รู้สึกไหม ครับ ใจมันยังแข็งอยู ่แล้วการปฏิบัติในรูปแบบนี้ยังเพ่งเกินไปไหมครับ ใช้อะไรใช้กรรมฐานอะไร รู้ลมหายใจครับ ลองทำให้ดูซิวางไมค์ไปก่อนเดี๋ยวทำของเขาตกแตกไปสังเกตไหมใจเราไหลไปอยู่ที่ลม ก็สัมผัสได้ว่า อย่าให้จิตไหลไปให้แค่นั่งเห็นร่างกายนี้หายใจใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากอย่าให้จิตไหลเข้าไปที่ทำผิดอยู่คือจิตมันไหลเข้าไป ครับก็แค่รู้ว่าหายใจเข้ากับหายใจออก แต่ตอนที่รู้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นของคุณเวลารู้เนี่ยจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมเอาใหม่ทำใหม่ เนี่ยตอนนี้จิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะนั่งรู้ทันจิตไปแต่ว่าอย่าปล่อยจิตให้เคลื่อนแล้วไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมนะ ปกติจะใช้วิธีตามรู้ลมหายใจควบคู่ไปกับการรู้สภาวะพร้อมกันไปด้วยคร ับ ก็ทำได้แต่ต้องไม่ไหลไปถ้าไหลไปแล้วไม่สามารถรู้สภาวะได ้ครับแล้วอย่างนี้วิหารธรรมที่ผมควรจะ ก็รู้ลมหายใจไป ไม่ขาดกับ ไม่ขาดสิหลวงพ่อก็เริ่มมาจากลมหายใจแต่แทนที่จะหายใจแล้วให้จิตนิ่งนะหลวงพ่อหายใจแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วเรารู้ทันจิตเช่นเราหายใจหายใจนะจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมรู้ว่าจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดหายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านหายใจแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไป แล้วอย่างนี้วิธีจะแก้การเพ่งนี่ก็คือคอยตามรู้ว่าเราไหลไปตามลมหายใจ ใช่ไ หมครับ การเพ่งก็คือจิตมันไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่ในอารมณ์ใดหนึ่งเพ่งลมหายใจจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมเพ่งท้องพองยุบจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องเพ่งเท้าจิตก็ไปอยู่ที่เท้าเพ่งมือจิตก็ไปอยู่ที่มือเพ่งอะไรจิตก็ไหลไปอยู่ที่นั่นจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเอาไว้หนูที่ไปผาซ่อนแก้วหลงแล้วก็มาบังคับตัวเองด้วยรู้สึกไหมตรงนี้ต้องเลิกเลยนะอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ไม่ได้เป็นการบังคับกดข่มจิต แล้วขออีกคำถามนะครับแล้วอย่างนี้เราใช้วิธีการเคลื่อนไหวกายควบคู่เข้าไปด้วย ดีที่สุดเลยพยายามกระตุกกระดิกไว้ เพราะว่าบางครั้งที่รู้สึกฟุ้งซ่านก็จะหรือเผลอไปกับอารมณ์ก็จะใช้วิธีการขยับนิ้วร่วมด้วย ขยับตัวแล้วก็ฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันให้มากๆนะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกเรื่อย นมัสการ คนไหนที่สามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้นะใกล้กับมรรคผลนิพพานคนไหนเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ได้นะยังห่างไกลมรรคผลนิพพานเพราะอะไรเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราไม่ได้นั่งสมาธิชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่กับโลกธรรมดาอย่างเงี้ยถ้าเจริญสติได้เราเจริญได้ทั้งวันเลยนะถ้าต้องนั่งสมาธิถึงจะทำได้นะก็ยังน้อยวันหนึ่งทำได้นิดเดียว กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือโยมเพิ่งฟังซีดีของหลวงพ่อตั้งแต่เดือน11ปีที่แล้วนะคะก็ฟังมาทุกวันก็รู้สึกว่าโทสะน้อยลงมีความสุขมากขึ้นมีสติรู้มากขึ้นบ้างนะคะแต่มาช่วงหลังๆเนี้ยค่ะคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสติรู้หลงนานเวลาจะรู้ทีเนี้ยแบบรู้ไม่ทันเหตุการณ์รู้ไม่หลังแบบไม่เห็นหลังไวๆคือรู้แบบ เราต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เราจะหลงนานนะอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเรื่อยต่อไปพอเราเผลอไปนะเราเกิดขยับตัวแบบไม่ได้เจตนาเนี่ยสติมันจะเกิดเองนะอย่างนี้มันไปยักหน้าอย่างนี้นะมันรู้สึกนะแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้เพ่งไว้ขอคุณเพ่งนะระวังนะ เพ่งเหรอคะ เมื่อกี้ที่ไปรู้กายไปเพ่งกายรู้แบบเพ่งนะเช่นอย่างนี้มันนิ่งไป ยังไม่สามารถแยกได้ระหว่างที่หลวงพ่อบอกเป็นเพ่งเมื่อสักครู่นะคะกับตอนที่ไม่เพ่งอะค่ะ อย่างตอนนี้เพ่งอยู่รู้สึกไหม รู้สึกเหมือนพยายามกดไว ้นั่นแหละกดไว้แต่เนี้ยเพ่งจิตนะเมื่อกี้ไม่ได้เพ่งกายแต่เพ่งจิตกดจิตให้นิ่งไหมเพ่งนะกายก็ไม่เพ่งนะจิตก็ไม่เพ่งนะปล่อยให้มันทำงานอย่าไปเพ่ง หลวงพ่อคะหลวงพ่อบอกว่าให้ดูเหมือนเล่นๆตามรู้ตามดูบางครั้งเนี่ยมันคือเล่นจนแบบปล่อยเป็นธรรมชาติจนเหมือนลืมตัวเองอะค่ะ ไม่อย่างนั้นไม่ได้เราต้องมีวินัยในตัวเองทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรในรูปแบบต้องทำทุกวันนะถ้าไม่ทำแล้วจะหลงนานงั้นเราทำทุกวัน คือของโยมก็ต้องทำปฏิบัติทางสมาธิเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิ ก็เดินจงกรมให้มากๆหน่อยเดินดีกว่านั่ง ค นที่นั่งสมาธิส่วนมากซึม ขอบพระคุณค่ะ พยายามกระตุกกระดิกไว้นะกระตุกกระดิกแล้วก็รู้สึกกระตุกกระดิกแล้วรู้สึก นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเช็คสภาวะเจ้าค่ะไม่ทราบตอนนี้ลูกมีอะไร ตอนนี้เหรอตอนนี้ลูกตื่นเต้น แล้วที่ปฏิบัติมาไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมีอะไร จิตมันไม่ตั้งมั่นนะรู้สึกไหมจิตมันเหมือนมันโปร่งๆว่างๆกระจายออกไปข้างนอก เจ้าค่ะแล้วอย่างนี้ลูกจะต้อง ให้รู้ทันมันว่าจิตหลงออกไปข้างนอก จิตมันไม่ย้อนทวนเข้ามาดูกายดูใจ ใช่ค่ะ มันไปว่างๆโปร่งๆสบายๆเผลอๆเพลินๆไปอันนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมเ จ้า ไม่ดีไม่ดีต้องรู้กายต้องรู้ใจไหม เจ้าค่ะแล้วทีนี้บางทีแบบว่ามันมีสภาวะข้างนอกเนี่ยมากระทบมันจะมีปัญหาที่ลูกจะคิดเนี้ยลูกก็จะเลี่ยงไปเดินจงกรมแทนทีนี้มันก็จะมีการคำตอบบางทีแบบอย่างสมมติว่าเราสงสัยว่าเอ๊ะแดงกับเหลืองทำไมถึงต้องทะเลาะกันแล้วเราไปเดินจงกรมเนี่ยแต่เราก็จะมีคำตอบมาเองเราจะเห็นถึงความ อย่างนั้นเรื่องปกติ ใช่ไหมเจ้าค่ะ เรื่องปกตินะหลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อพุธใครรู้จักไหม เจ้าค่ะ หลวงพ่อพุธฐานิ โยเจ้าค่ะ บอกว่ามันมีสถาปนิกคนหนึ่งไปรับงานออกแบบที่ยากมากเลยคิดไงก็คิดไม่ออกนะแกก็เลยนอนไปเลยตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิอะไรของแกนะลืมไปแล้วแกเห็นแปลนมันขึ้นมาเลยคือจิตมันเป็นธาตุรู ้แล้วทีนี้บางทีแบบว่าอย่างลูกเคยขับรถไปเนี่ยมองเห็นตึกอยู่อยู่ๆก็จะมีแบบว่าตึกที่ล้างเนี่ยมาทาบทับอยู่อย่างเงี้ยมันคือเป็นอะไรเจ้าคะ เป็นนิมิต เป็นนิมิตเฉยๆทั้งที่ตามองเห็นอยู่ เฉยๆเพราะว่าจิตของคุณเนี่ยมันเพ่งไว้เรื่อยๆมันเป็นสมถะอยู่ด้วย ต้องแก ้ต้องเลิก มาก ไม่ใช่ต้องแก้ต้องเลิกเพ่งติดสมถะนะ กราบขอบคุณเจ้าค ่ ะ แล้วไปติดตอนนี้สมถะเพ่งให้ว่างๆไว ้กับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะที่ฉันอยากขอการบ้านกับหลวงพ่อค่ะเพราะว่าไปที่ผาซ่อนแก้วอาจารย์ปารมีบอกว่าให้มาพบกับพระอาจารย์ให้ช่วยชี้นำเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการบำเพ็ญค่ะ อย่างตอนที่เล่าถึงอาจารย์ปารมีรู้สึกไหมใจมันหาท่านมันเป็นนึกถึงท่านใช่ไหมมันลืมปัจจุบันพยายามรู้สึกกับปัจจุบันไหมถ้าเข้าใจคำว่าปัจจุบันอาการภาวนาจะง่ายที่สุดเลย เหมือนอย่างวันนี้ ใจลอยไปอีกแล้วเห็นไหมแล้วเห็นความอยากพูดไหมม ัน มีความอยากดันขึ้นมาให้รู้ทันเอา ตื่นเต้นที่ได้พบพระอาจารย์ค่ะเพราะใครๆบอกว่าพระอาจารย์นี่พบยากมาก แต่ว่าหลวงพ่อว่าคนพบหลวงพ่อเยอะนะ นั่นสิคะ แต่ละอาทิตย์นะคนพบตั้งหลายพัน ค่ะพอวันนี้ได้มีโอกาสพบพระอาจารย์ก็เลยทดลองดูจิตตัวเองว่าเรานั่งมองอาจารย์ในเวลาเดียวกันก็มีเกิดความคิดขึ้นมาดูว่าจิตตัวเองคิดยังไงกับพระอาจารย์แล้วก็หันกลับมาดูกายตัวเองว่า อย่างจงใจ ใช่อ ย่างจงใจดูอยู่ นะจงใจดูอยู่ จงใจดูไม่ใช่ของจริง ค่ะ ใจก็จะนิ่งๆทื่อๆแข็งๆไป คือเหมือนตัวว่าตัวเอง ที่ส่งกันบ้านตะเกียใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมไปแล้วสบายไปโอลาล่าไปเรื่อยนะรู้สึกไว้นะอย่าไปกดคนที่ถือไมค์อย่าไปกดไว ้เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบขี้สงสัยอะค่ะแล้วก็ชอบพิจารณา แล้วขี้โมโหด้วย ใช่ค่ะลึกๆนะคะแต่ไม่บ่อยค่ะ ให้รู้ทันมัน ค่ะแต่ตอนนี้มีข้อที่จะให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะเพราะว่าคนใกล้ตัวก็คือสามีตัวเองไม่ทราบเป็นยังไงเห็นหน้าทีไรขุ่นทุกทีแต่ เนี่ยหลวงพ่อถึงบอกเลยว่ามันขี้โมโห ค่ะแต่พอเวลาที่รู้ทันมันเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเองมีอัตตามาก ใช่ ทำไมถึงว่าโทสะเกิด เ ดี๋ยวก็ความโลภเกิดแล้วก็โมหะเกิดได้คิดอย่างนี้นะคะเพราะว่าในชีวิตเขาไม่ค่อยอยากจะให้อะไรลูกลูกก็เลยเกิดอัตตาว่าทำไมเอ๊ะก็ให้คนอื่นได้ทำไมให้ลูกไม่ได้ไม่ทราบว่า ดูของเรานะดูของเราไปเราไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้ ค่ะเลยอยากถามพระอาจารย์ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ขณะนี้ถูกทางไหมคะ ของโยมนะไปดูนะจิตมีโทสะขึ้นมาก็ให้รู้ทันน ะ จิตมีมานะอัตตาขึ้นมาก็ให้รู้ทันจิตเรายึดในความคิดในความเห็นของเราก็ให้รู้ทันแล้วชีวิตจะมีความสุขขึ้นพอชีวิตของเราร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยสามีจะรู้สึกว่าเราทั้งสาวทั้งสวยแล้วก็ดีเหมือนมีเมียใหม่หลายคนมาบอกหลวงพ่ออย่างนั้นนะแก้ที่ตัวเองก่อนนะแล้วในบ้านจะดีขึ้นแก้ที่ตัวเองก่อนนะในบ้านจะดีขึ้นอ้าวต่อไป นักสการหลวงพ่อค่ะ กลัวไหมกลัวรู้ว่ากลัว ค่ะก็คือปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่รู้สึกว่ามันจะฟุ้งซ่านเยอะค่ะ เราไม่ได้ภาวนาให้ไม่ฟุ้งซ่าน แต่บางทีรู้สึกว่ามันจะฟุ้งไปเยอะเลยจะถามหลวงพ่อว่ามีหลวงพ่อแนะนำให้ใช้วิหารธรรมอะไรไหมคะ ก็ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไว้นะเช่นเห็นร่างกายพยักหน้าเหลียวซ้ายแลขวายกมือแต่ไม่ใช่จงใจยกนะจงใจยกอย่างนี้อย่างนี้เพ่งให้เป็นธรรมชาติไ หมแล้วก็ดูไปเรื่อย ๆดูไปเรื่อยๆแต่ใจไม่อ่อนแอท้อแท้นะไม่ใช่ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ใจอ่อนๆเนี่ย คึกคักไว้หน่อย นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายเดือนแล้วก็ เคยเจอกันไหม ไม่เคยเจ้าค่ะ รู้สึกไหมจิตวันนี้เกิดแต่ก่อนไม่เหมือนกันแล้วจิตเริ่มตื่นขึ้นมาแล้ว นะแล้วหนูพยายามรู้สึกตัวในระหว่างวันประจำวันแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายเจ้าค่ะขอกราบขอคำแนะนำจาก แล้วเราไปทำอีก ขอบคุณเจ้าค่ะ คนนี้ใจมันอ่อนไปนิดนึงนะคนที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จรู้สึกไหมใจเรามันอ่อนไปนิดนึงเข้มแข็งกว่านี้หน่อยนักภาวนาต้องเข้มแข็งนะ ผมไปอยู่ที่สวนสันติธรรมมาประมาณ3เดือนที่แล้วค่ะแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่ากลับมาให้ทำอย่างเดิมอีกแรกๆเขาทำได้แล้วตอนหลังๆงานมันเยอะก็หลังๆงานมันเยอะก็เลยปล่อยไปค่ะ งานเยอะก็ทำสิถ้าไม่ทำนะมันก็ทุกข์แหละเรื่องอะไรเราจะต้องมีชีวิตที่มีความทุกข ์จิตของหนูตอนนี้เป็นไงจิตของหนูตอนนี้เป็นยังไงเจ้าคะ ก็ไม่เลวนะไม่ได้มีปัญหามากหรอกดูไปเลยความทุกข์ใดๆไหลเข้ามาในชีวิตเราเราก็คอยรู้เอาทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดดูอย่างนี้นะ ของหนูเรียกว่าตื่นใช่ได้ตื่นไม่ยัง ตื่นสิตื่นตื่นตื่นหลับหลับเป็นทุกคนแหละ รับนมัสการหลวงพ่อครับผมเคยเข้าคอร์สปฏิบัตินะครับปีละ1ครั้งนะครับมา2ครั้งหลังเนี่ยครับรู้สึกว่าหัวจะมึนมากๆนะครับ อยากเข้าเลย ครับแล้วก็วิธีการรู้สึกตัวนะครับไม่ทราบว่าจะให้รู ้มันไม่ใช่รู้มันกำหนดกดเอาไว้เพ่งไว ้ พยายามรู้สึกตัวให้เป็นธรรมชาตินะยืนเดินนั่งนอนให้เป็นธรรมชาติพระพุทธเจ้าสอนเราง่ายๆแต่อาจารย์รุ่นหลังๆเนี่ยพัฒนาคำสอนจนยากมากเลยพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆยกตัวอย่างนะท่านบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงๆคู่บัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงๆดำรงสติเฉพาะหน้าหมายถึงอะไรเกิดขึ้นก็รู้อยู่เฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวแค่หายใจแล้วก็รู้นะอาจารย์รุ่นหลังจะพัฒนาคำสอนให้ยากกว่านั้นอีกต้องรู้ตั้งแต่ลมกระทบจงอยปากกระทบปลายจมูกกระทบเพดานกระทบคอนะกระทบหน้าอกกระทบท้องเนี่ยเพิ่มเติมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทำให้ยุ่งยากกว่าเก่าหรือพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่ท่านไม่เคยสอนว่าเดินมีกี่จังหวะอาจารย์ชั้นหลังๆเนี่ยสร้างว่าเดินมีเท่านั้นจังหวะเท่านี้จังหวะพอจงใจกำหนดลงตามจังหวะมันคือการทำสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนางั้นถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะไม่ยากเกินไปเลยถ้าทำตามที่อาจารย์สอนนะส่วนใหญ่ติดสมถะต้องใจถึงๆนะต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอย่างท่านสอนบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่คำว่ารู้ชัดคืออะไรรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือระลึกรู้เห็นร่างกายที่กำลังเดินใจของเราเป็นคนดูเท่านั้นเองนะไม่เพ่งที่กายนะแต่ว่าเห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาก็คือรู้ว่าตัวที่เดินอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเดินร่างกายมันเดินต่างหากล่ะนะงั้นคำว่ารู้ชัดของท่านนะรู้ด้วยสติคือรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ด้วยปัญญาคือเห็นว่ากายนั้นไม่ใช่ตัวเราง่ายๆแค่นี้นะไม่ใช่ให้ไปยกเท้าอะไรต่ออะไรยุ่งนะ การรู้สึกตัวที่เหมาะสมกับผมใช้การรู้สึกตัวแบบไหนครับ ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมนะขอบคุณที่ทำมามันเพ่งมาเยอะ ให้รู้สึกกายไป รู้สึกร่างกายไปเลยนะแล้วจิตใจขยับขยื่นเนี่ยมันจะเห็นเอง ขอบพระคุณครับ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยจิตไหลไปอยู่ในไมค์นึกออกไหมจิตไหลเข้าไปอยู่ในไมค์ตรงที่รู้ว่าจิตไหลเข้าไปอยู่ในไมค์นั้นจิตตื่นขึ้นแวบหนึ่งนึกออกไหม หมดที่เตรียมไว้18คนแล้วค่ะหลวงพ่อ หมดแล้วเหรอ แต่ว่ามีคนเขียนคำถามมา2คำถามไม่ทราบหลวงพ่อจะให้โอกาสหรือเปล่าคะคำถาม เดี๋ยวเนี่ยให้อีกคนหนึ่งก็จับไมค์นะ ค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขออนุญาตเรียนถามแนวทางการปฏิบัติแล้วก็แนะนำชี้นำที่เหมาะกับตัวลูกเจ้าค่ะ โยมอย่าให้จิตนิ่งนะอย่าภาวนาแล้วน้อมจิตให้นิ่งนิ่งเกินไปกลับมาเป็นคนธรรมดาที่ภาวนาไม่เป็น เจ้าค่ะ คนธรรมดาที่คนนี้เขาว่าเขาโมโหคนนี้เขาชมเขาดีใจแล ้ วเรามีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปของโยมใจมันโล่งๆว่างๆมากไปนิดนึง เจ้าค่ะ อ้าวเจริญ มีคำถามที่ท่านผู้ฟังแสดงความเห็นว่าวิธีการปฏิบัติของหลวงพ่อเหมาะกับคนที่เกษียณแล้วก็เลยถามว่าหากเราเป็นหัวหน้างานต้องคุมลูกน้องให้ทำงานตามเป้าขององค์กรต้องทำอย่างไรถึงจะเชื่อมโยงเรื่องงานกับเรื่องสติค่ะ โอ้เข้าใจผิดนะว่าการเจริญสติเป็นเรื่องของคนเกษียณนะหลวงพ่อหัดเจริญสติตอนนั้นทำงานอยู่สภาวะมั่นคงชื่อมันก็ค่อนน่ากลัวแล้วนะงานนั้นซีเรียสที่สุดเลยคือถ้าทำอะไรผิดพลาด นะบ้านเมืองเสียหายได้เยอะเลยนะอาจจะจลาจลหรือเสียดินแดนหรืออะไรอย่างนั้นได้เลยถ้าทำผิดนะงานนี้เครียดสุดๆเลยนะแล้วก็ทำงานอยู่กับคนที่เครียดสุดๆ ด้วยหลวงพ่อภาวนาได้ดีที่สุดในช่วงนั้นนะเวลาที่เราทำงานนะการทำงานเนี่ยไม่ได้เบียดบังเวลาเจริญสติเลยถ้าเราไม่มีสติเราจะทำงานแบบเอาหัวเข้าไปมุดเข้าไปตะลุมบอลกับมันนะงานไม่ดีหรอกเพราะเวลาทำงานหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะตอนนั้นหลวงพ่อรับราชการอยู่นะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็มีสติตอนตื่นนอนเนี่ยยังไม่ต้องคุมลูกน้องทำงานใช่ไหมตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกเลยจิตใจเรานึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะจิตใจแห้งแล้งเลยพอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะแหมชุ่มฉ่ำเลยนะถ้าวันอังคารนี่ก็เซ็งมากใช่ไหมวันพุธเซ็งที่สุดวันพฤหัสสดชื่นใช่ไหมวันศุกร์นี่กระดีกระดาแล้วเนี่ยแต่ละวันนะตื่นขึ้นมาแค่นึกถึงเนี่ยใจเราไม่เหมือนกันเวลากินข้าวนะนักบริหารทั้งหลายกินข้าวไหมก็กินใช่ไหมเวลากินข้าวใช่ไหมเจออาหารที่ถูกใจไหมเลยขาจัดมาให้ถูกใจมันพอใจขึ้นมาให้รู้ว่าพอใจวันนี้จัดอะไรมาให้เรากินไม่รู้ไม่ชอบเลยนะโมโหรู้ว่าโมโหเห็นไหมมันไม่ได้เบียดบังนะทำงานได้หรือขับรถมาจากบ้านมาที่ทำงานเนี่ยรถติดตลอดเลยหงุดหงิดแล้วรู้ว่าหงุดหงิดกังวลแล้วกลัวจะมาต้อนรับผู้ว่าไม่ทันนะในข่าวว่าผู้ว่าจะมาเลยกลัวจะมาไม่ทันกังวลกระวายรู้ว่ากังวลกระวายนี่ปฏิบัติได้แต่เวลาทำงานจดจ่ออยู่กับงานไม่ใช่เวลาเจริญสติจดจ่ออยู่กับงานเวลาทำงานต้องคิดเรื่องงานนะแล้วคิดไปทำงานไปทำไปลูกน้องมากวนเราอีกแล้วถือแฟ้มมาอีกแล้วเราจะเริ่มคิดเรื่องงานเรื่องนี้อยู่กำลังยุ่งยากอยู่เอางานอื่นมาแทรกเราโมโหเรารู้ว่าโมโหเนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้หรือเราตั้งใจจะทำงานให้เสร็จนะโทรศัพท์มาอีกแล้วเดี๋ยวก็โทรศัพท์เดี๋ยวก็โทรศัพท์โมโหอีกแล้วรู้ว่าโมโหเราทำงานเสร็จเราเอาไปพรีเซนต์ในที่ประชุมนะเข้าไปเจอรัฐมนตรีเราก็สั่นนะกลัวรู้ว่ากลัวนะเราจะหายกลัวรัฐมนตรีเลยนะเรารู้ทันนะนะแล้วเรารู้ทันตัวเองนะพอเราเสนอพรีเซนต์งานนะเขาชมใจเราพองเรารู้ว่าพองใช่ไหมเขาติโน่นตินี่เราโมโหหรือเสียอกเสียใจรู้ว่าเสียใจเนี่ยหัดไปอย่างนี้สิหัดไปไม่ได้เบียดบังเวลาทำงานเลยนะถ้าคิดว่าการเจริญสติเป็นเรื่องของคนเกษียณน่าสงสารที่สุดเลยพระเจ้าอยู่หัวของเราเจริญสติเก่งที่สุดเลยนะท่านไม่ได้เกษียณใช่ไหมท่านอายุก็เยอะแต่ท่านยังไม่ได้เกษียณนั้นท่านเจริญสตินะท่านไม่ได้ทิ้งหลวงพ่อเคยอ่านงานอันหนึ่งเป็นประวัติหลวงพ่อเกษมเข็มมะโปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาพิมพ์แจกหลายปีแล้วในหลวงท่านเจอหลวงพ่อเกษมท่านเล่าให้หลวงพ่อเกษมฟังว่าท่านใช้ปฏิบัติเนี่ยงานท่านเยอะท่านแบ่งชีวิตของท่านเป็นช่วงเล็กๆเช่นท่านมีเวลาเหลืออยู่2นาทีนะท่านเอา2นาทีนี้มาดูท่านมี3นาทีท่านดู3นาทีท่านมี1นาทีท่านดู1นาทีท่านเก็บช่วงเล็กๆเล็กๆท่านภาวนาเก่งของเราเป็นนักบริหารว่างานเยอะสู้ท่านไม่ได้หรอกงานน้อยกว่าท่านนะงั้นถ้าบอกว่าทำงานจนไม่มีเวลาเจริญสติอันนั้นไม่เข้าใจการเจริญสตินะถ้าเข้าใจการเจริญสติเราจะรู้ว่าการเจริญสตินั่นแหละคือชีวิตของเราล่ะมีชีวิตอยู่นะก็ยังมีการเจริญสติอยู่อ้าวจูน อีกคำถามค่ะถามว่าการนั่งวิปัสสนากรรมฐานสามารถแก้กรรมได้ไหมคะ กรรมที่ทำแล้วแก้ไม่ได้นะแต่มันแก้กรรมใหม่ได้เช่นเดินไปแล้วโดนเขาด่าถูกเขาด่าเนี่ยเป็นกรรมเก่าแก้ไม่ได้จะไปแก้ยังไงในชาติก่อนใช่ไหมเราทำกรรมใหม่ที่ดีถูกเขาด่าแล้วเราก็รู้ทันใจที่โกรธเนี่ยเราก็ไม่โกรธตอบนะอยากด่าก็เชิญด่าไปเดี๋ยวมันก็เลิกไปเองเพราะเราชาวพุทธไม่ยุ่งกับกรรมเก่านะชาวพุทธเราทำกรรมใหม่ที่ดีกรรมเก่าเนี่ยส่งผลให้เราต้องเจอปรากฏการณ์ในปัจจุบันเมื่อเจอปรากฏการณ์ปัจจุบันแล้วมีสติมีปัญญาเราได้ทำกรรมใหม่ที่ดีกรรมเก่าที่เลวก็จะค่อยๆถูกบั่นทอนหมดกำลังไปเองในที่สุดกรรมใหม่ที่ดีนะจะมีพลังแรง แล้วก็ทำลายผลของกรรมเก่าไม่ใช่ทำลายตัวกรรมเก่านะทำลายการให้ผลของกรรมเก่าไปให้เขาด่าเราหลายวันแล้วเราก็ใจเย็นยิ้มกับเขาไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเขาก็เลิกด่าเนี่ยมันหมดกรรมเก่าแล้วหมดเขาเราไม่ทำกรรมใหม่ชาวพุทธอย่าไปเล่นเรื่องกรรมเก่านะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรของชาวพุทธเนี่ยชื่อว่าชนะกกรรมชนกกรรมอ่ะคือกรรมที่บันดาลให้เรามีกายมีใจอันนี้มานี่แหละคือเจ้ากรรมนายเวรของเราตัวจริงเมื่อเรามีกายมีใจอันนี้มาแล้วเนี่ยเราจะใช้กายใช้ใจนี้ก่อกรรมทำชั่วก็ได้เราจะใช้กายใช้ใจนี้มาพัฒนาตัวเองก็ได้มาทำกรรมใหม่ที่ดีหรือที่เลวงั้นเราฝึกนะมีสติรู้กายรู้ใจแล้วทำกรรมใหม่ที่ดีไปเรื่อยๆแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างหลายบ้านนะมีปัญหาในครอบครัวง้องแง้งง้องแง้งตลอดเลยนะมาหัดภาวนาสักคนหนึ่งนะสามีหรือภรรยาอะไรนี่มาหัดสักคนหนึ่งแต่เดิมภรรยานะขี้บ่นมากเลยสามีก็เลยทนอยู่ในบ้านไม่ได้หนีออกนอกบ้านไปเลยไปมีอีหนูอีหนูมันไม่บ่นนะต่อมาเนี่ยภรรยามาหัดดูของตัวเองเรื่อยๆปากเริ่มหุบหลงเรื่อยๆอ้าช้าขึ้นนะใจก็สงบใจก็ร่มเย็นนะหน้าตาผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นสามีกลับบ้านเลยนะเนี่ยเสน่ห์ร้ายแรงเลยงั้นหัดเจริญสตินะจะสวยกว่าเก่าจะสาวกว่าเก่านี่แก้กรรมแบบนี้นะแก้กรรมของชาวพุทธคือทำกรรมใหม่ที่ดีไม่ใช่พยายามไปล้างกรรมเก่าที่ไม่ดีที่ผ่านมาแล้วเพราะของที่ผ่านมาแล้วทำอะไรไม่ได้ใช้ปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่ก็คือทางแก้กรรมของชาวพุทธความจริงไม่มีการแก้กรรมหรอกกรรมทั้งหลายให้ผลมาถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องหมดผลต้องสลายตัวไปแต่ถ้าเราทำกรรมใหม่ที่มีกำลังเข้มแข็งนะกรรมใหม่ที่มีกำลังเข้มแข็งเนี่ยมันให้ผลขึ้นมามันแทรกขึ้นมามันแซงขึ้นมาอิทธิพลของกรรมเก่าที่ไม่ดีก็สลายตัวไปไม่ใช่ว่าไปล้างกันนะไม่ใช่กรรมใหม่กรรมดีไปล้างกรรมชั่วไม่ใช่ยกตัวอย่างนะอย่างพระอุคุลีมานฆ่าคนเยอะแยะใช่ไหมพอท่านเป็นพระโสดาสัตถาคานาคาเป็นพระอรหันต์เนี่ยกรรมที่ท่านฆ่าคนมันก็ยังอยู่แก้ไม่ได้เพราะฆ่าไปแล้วแต่กรรมใหม่ของท่านดีท่านบรรลุพระอรหันต์เป็นกรรมดีที่ยิ่งใหญ่ท่านไม่ต้องไปตกนรกอีกแล้วนี่แก้กรรมกันแบบนี้นะไม่ใช่แก้อย่างอื่นไม่ใช่ถอดจิตไปดูเจรจากับผีตัวที่หนึ่งที่ฆ่าไว้ว่าขอโหสินะตัวที่หนึ่งยอมตัวที่สองทำยังไงจะยอมกว่าจะหมดพันตัวท่านคงไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะใช้ปัจจุบันให้ดีที่สุดนะ ครับหลวงพ่อครับเนื่องจากมีผู้นำทานมาถวายนะก็เลยจะขอถวายทานโดยผมขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้กล่าวถวายทานนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาด้วยกับทานที่มีผู้นำมาถวายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปาโมโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตลอดกาลนานเทอญและขอเชิญรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางฝ่ายการแพทย์นายแพทย์ชูวิทย์ประดิษฐ์ปาทุกานะครับเป็นตัวแทนถวายพระไตรด้วยครับ หลวงพ่อขออนุโมทนานะกับพวกเราวันนี้เรามาทำบุญหลายอย่างมาฟังธรรมเนี่ยเป็นบุญสำคัญนะฟังแล้วหัดเจริญสตินะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างการทำทานนะเอาของมาถวายอะไรพวกนี้ก็ดีเป็นการสงเคราะห์พระแต่หลวงพ่อไม่ได้ใช้หรอกนะมันเยอะเกินกว่าที่หลวงพ่อจะใช้หลวงพ่อขออนุญาตส่งไปให้พระทางอีสานปกติได้ของมาเนี่ยส่งไปปีหนึ่งเยอะมากเลยนะสตังติดกันเทศหลวงพ่อขอยกให้โรงพยาบาลกลางนะไปช่วยคนยากคนจนนะ